ik denk dat niemand dat erg vindt, want dit verhaal was het zeker waard en we waren ook wat later begonnen. Blijf nog even zitten, want we hebben nog één spreker die kort in een minuut ongeveer kon vertellen. Ludo de Brabander. Ik had jou gevraagd om niet op te staan wanneer mensen aangeven van hoe ver ze gereisd hebben. Maar je had nog een collega uit België, dus uiteindelijk heeft toch een Belg de show gestolen. Maar dat is helemaal niet erg. Ik wil jou vragen, jij bent een afgezante van de Belgische vredesbewegingen. Of jij een groet uit België kan uitspreken, zo had ik het voor me gezien. Ja, dankjewel. We zijn trouwens met een paar Belgen hier, als ik het goed begrepen heb. Dus we kijken ook naar Nederland, wat er hier gebeurt. Want wij willen ook leren uit dit hier alles, om dat mee te nemen naar België. En ik denk dat dat ook zeer belangrijk is, dit initiatief broodnodig. Wie had gedacht dat we in zo'n militariseringsgolf op korte tijd zouden komen met dit niveau? Rearm Europe Plan, 800 miljard alsjeblieft. Dat hebben we zelf niet gehoord in de coronacrisis, wat dan ook. 3,5% norm. Rutte die pleit om de sociale zekerheid af te bouwen, om die in de bewapening te stoppen. Dit zijn ongelooflijke zaken in dit Europa vandaag. Alsof men niet begrepen heeft dat het afbouwen van de sociale bescherming, van dat wat mensen echt veilig maakt, dat dit het bedje spreidt voor partijen zoals extreemrechtse partijen. Dat dit de sociale afbraakspolitiek is die net de onveiligheid creëert. En dat we binnenkort al die wapens die we nu in huis halen, ja, dat wij zo kijken naar Poetin en eigenlijk blind zijn voor de enorme verrechtsing die plaatsgrijpt in Europa zelf. Dit is het grote gevaar. Maar goed, men gebruikt dus een angstcultuur. En dat is heel duidelijk. We zeggen dat ook. Poetin, morgen in Brussel hoor je soms. Dat is absurd. Hè? Maar een angstcultuur om de mensen te bestelen in die sociale middelen, die sociale pot die van ons allemaal is, die wij spekken met ons belastingsgeld. Vandaar dat het belangrijk is om dat te beschermen, wij als vredesbeweging. Ik denk, en dan ga ik al bijna afronden, ik denk waar men nu heel exclusief kiest voor een militair antwoord, wat belangrijk is vandaag en wat belangrijk is voor de vredesbeweging internationaal, is dat we vooral inzetten op het alternatief, dat we tonen dat de bewapening, dat dit alleen maar onveiligheid creëert, dat er een veiligheidsdilemma is. Wij zeggen toch ook niet, als twee buren een dispuut hebben, dan moet je je maar bewapenen. Iedereen zal zeggen, dit is absurd. Ja, maar dat is zo. We zijn het erover eens dat de enorme circulatie van wapens in de Verenigde Staten de onveiligheid doet toenemen. Wel, zo is het ook internationaal. Dus we moeten naar een alternatief. We moeten benadrukken dat alleen dialoog, zoals Jan Pronk het ook gezegd heeft, dialoog, de oude OVSE, die eigenlijk weggeduwd is om de NAVO te laten voortbestaan. Een nieuw Helsinki-proces, Helsinki 2, waar men opnieuw teruggaat naar die common security. Ik ben maar veilig als jij je veilig voelt. Dat is waar we naartoe moeten. Wij hebben een schatkist aan alternatieven. Het komt erop aan om dat naar voren te brengen. En twee, en daar rond ik nu echt af. En dit is heel goed, vind ik, daarom dat ik het bemoedigend vind, allianties. Allianties hier. Vakbonden. In dit thema zeer belangrijk. Het is ook hun strijd. Onze strijd gaat samen. En internationale allianties. Vandaar dat we ook kijken. En ik hoop dat wij echt een internationale beweging kunnen worden die weegt op het politiek debat. Dank u. Ik denk dat iedereen is klaargestoomd om in actie te komen. We zien, we zijn ook internationaal is de beweging gaande.